دا اللہ دا طرف نا دا اللہ دا طرف نا ورسرا گوائیوا دا اللہ دا دینا آگے پٹکڑا نو دا دا نسوگلو ظالم کی دیشی واللہو او ند اللہ بغافل انا خبرا عما تعملون دا غسنا جتاو سامل کوئی سورہ انعام گورا سورہ انعام آیت گورا درینوی ومسیبارہ دا آیت گورا درینوی ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبان او قال اوحی الی ولم یوح الیہ شیء ومن اظلم او سوق دلوی ظالم ممن دا بچانا افترا علی اللہ کذبان چی جوری پا اللہ باندی دروغ سوق چی پا اللہ دروغ جوری دزن دلوی ظالم سوق کی دیشیا سورہ یونس گورا لسم سورت دے آیت گورا واللسم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون فسوق للظالم ممن داوچانا افترى على الله كذبا چجوڑای پا اللہ بایندرو او كذب بآياته یعنی سبت درو کئی آیات رضی اللہ تا انه یقینا شاندار ہے لا یفلح المجرمون چن کامیابی کی مجرمان ذوقوا سورہ الف لام میم سجدہ گورا سورہ الف لام میم سجدہ سورت دے دو درشم آیت گورا اللہ وی ومن اظلم آیت دو اشتم ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون ومن اظلم او سوق دلی ظالم ممن دارچانا ذکر بآیات ربه چپن ورکولی شی پایا تون درخ بلواندی ثم اعرض عنها او بیا مخڑی دینا منگل مجرمانو نا بدلا وستن کیو سورہ کہف گورا اتلسم سورت دے سورہ کہف آیت گورا آیت دے وپن روس ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فاعرض عنها ونسی ما قدمت یداه او سوق دلی ظالم دا چانا چپن ورکولی شی پایاتون در خپل باندې پس مخې واړو دینا او هیر کاغنا کارامل چړواندې لېږلی دواړو لاسونو د ده نو ګوره سورہ نام بلکی سورہ بقرہ چوئی لوی ظالم آغا سوک دے چی پٹی کو شہادت نو سورہ نام او سورہ یونس کی وئی لوی ظالم آغا سوک دے چی پر ابھی درو جوڑ کل نو سورہ الف لام میم سجدہ او سورہ کاو کی وئی لوی ظالم آغا سوک دے چی دا اللہ دا کتاب نے مخوارو نو اظلم دا خوشی غزی اسمی تبدیل دا مطلب دا مفضل علیہ غواری مطلب دا لی ظالم دیا بسو کی چاہ منعی دا جماعتنو دا اللہ نا نو دا خوی آوازی دے لوی نشو آغا سو کم لوی دے چی گواہی پٹکا آغا سو کم دیر لوی دے چی پر ابی درو جوڑکل آغا سو کم دیر لوی دے چھے دا اللہ دا کتاب نے مخوارا ہوا نو جواب دلتا دا اسم توضیل پمانا دا نفسی فعل باندے دے یا او یا دا سوایا چی دلتا دا اسم توضیل دا امدت دا شانی سیغا دا اسم توضیل دا خود دلتا دا مانا دا دیروالے چی دا سشے دے دیروی دے ندالوی والے تو اگر نو اندو کی مراد دے پاگر نو اخپل کی مراد دے پاگر اخپل نو کی مراد دے سم اللہ با من بسوک دو پٹی نہ کئی سوک بے دو دیرے نہ کئی سوک بے دو کور نہ کئی نو پا دی مانعی نو کی لوی ظالم آغا سوک دے من عام ساجد اللہ چی من کئی دو جماعتنو دا اللہ نا دوشانی پدی نوا کی مانا سوک با دو پلار خبر پٹائی سوک با استاد خبر پٹائی سوک با کما خبر پٹائی سوک کما خو پدی کاتی مینو کی لوی ظالم آغا سوک دے کتم شہادتن عنده من اللہ دوشانی پا مفترینو کی سوک بے تیرا کئی پا استاد سوک پا شاگرد سوک پر ورو پا پلار نو پا دی مفترینو کی لوی ظالم آغا سوک دے افترا علاللہ کذبا چی جوڑائی پا اللہ بائیں دروغ دوشانی سوک بے دا استاد دا خبری نے اراد کئی سوک دا شاگرد دا خبری نے اراد سوک دا پلار دا خبری نے اراد سوک بے دا مور دا خبری نے اراد کئی فدی موری دینو کی لوی ظالم آغا سوک دے ذکر بی آیات ربی فعارض آنها چی پنور پلیش پایاتو دا اللہ باندی پس دا اعراضو که مخیوارو دا دینا او یادا چی دلتا دا فمن اظلمو دی دا کی دا اسمی تغذیل فمانا دا نفسی فیل سر دے نمانا ومن اظلم او سوگ ظالم نظالم فی نفسی ہی نپہ اعتبار دا غیر سارا نظوری دا سوایا کسی غدی اسمی تبذیل پمانا دی نفسی بیل سارا شوا او دا وشانی سی غدی اسمی تبذیل پمانا دی نفسی بیل سارا رازی لکا دا غدی چرازی دا حق پمانا دا سر راضی دا نفس حق سارا نو اس میں تبدیل پمانا دا رفل مانا سارا دا شانی سورہ احود کی راضی ہن اطہر لکوم نوانا دا پاکی تاسو دا پارا رو گو رئیس تو رئی ہو دا حضرت لوط علیہ السلام قوم تویا اے قوم آ دا دیدونا دما ہنات حرو لکوم او دا جائل دی تاسو تا آیتو گو را اتاو یا دو لسم سی پارا یو لسم آیتو قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم هذا قوم خيرال راغلوا لشل طرف دلوت علیہ السلام تا دای مخ کی عمل کو دو گناونو نو لوت علیہ السلام اے قوم زما دادی لونا دا قوم زما هن اطهر لكم دا جائز دی تا ستا دا نجی سرد اسمی تفضیل دا او آغا پلا مانا پا دی مراد دا ذکا اطہر خدا مطلب رے چی دغتا اسے کوئی نائی کم سے طہارت شتا رے نائی کی خورد سر طہارت متصور نو نمانا ہن اطہر لکم دا جائز دی تا ستا پاکی تا ستا اسمی تفضیل پا مانا دا نفس فیل سارا دا دو جواب کئی ومن اظلم او سوق دلوی ظالم دیر لوی ظالم ممن دا بچانا منع چی منع کئی مساجد الله دجماتنا اللهنا ان يذكر فيها اسمه داچ یاد دشی بدی کی توحید دی اللہ اسمه نہ مراد توحید اللہ دے نفسی نمد اللہ ذکر یو جماعت کی چرتا کینا اوزان لا تسبیح روا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا الحمدللہ نو اسو کا تانمنی کئی چنن اوزر دلتا با تسبیح بنارے ذکر اذکار دا اللہ بنکے نن اسمہ مانا توحید دا اللہ طالب ویوزا تا دلتا قرآن را دستے رے مولا با دلتا قرآن نوائے اوزا تا دلتا مسئلہ توحید شروع کرے را مولا با دا مسئلہ نکے اوزا اگر ری تائید سورہ بنی اسرائیل گورا سورہ زمر گورا سورہ مومن گورا سورہ بنی اسرائیل آیت گورا شپگ سلویخ و آیت گورا شپگ سلویخ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا إلا سما سيبارا فاوتر سيد لذا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده آر کل چیاد کے تو رب خپل پا قرآن کریم کے وحدہ اکی آوازی چیودا اللہ کارساز حاجت رو مددگار دے واللو نواوی علا دبارہم پشاکان خپل واندی نفورا نفرت کو ان کے سورہ زمر گرہ اکم سلو اختم سورت دے یو کم سلو اختم آیت گورا پنگ سلو اختم سلی رشتم سپارا دا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ آر کلا چی یاد کریشی اللہ وحده اکی آوازی اشْمَأَزَّتْ نُتَنْشِ قلوب الذين ندا كسان لا يؤمنون شيمان نراري بالآخرة باخرة واندي وإذا ذكر الله وإذا ذكر الذين من دوني آر کلا چیاد کریشی آغا کسان چی سوازی اللہ نری إذا هم يستبشرون نناسا بغیدئی خوشالا خوشالا چو گر آغا دے سرخیزی راغ لے دے آپ کسا کے خیر گواریا آگ شروع کرد بودار شیران از امداد وارم لتانا از نور دے زیاد دے پالوانا استا قدم پار چا بر دے اچی دار ولی پسر دے نو دے وی گورا دا سی علم دے نو چی تا قرآن بر دے نو تا سی علم دے چی آگا کسا جی راگل دے خیر گواری نو آگا سی نو دے علم آپ ازای علم دے سشتا کن دکا دا سر خیدی علم دے دا شانی گورا سورہ مومن گورا دی بسی کم سورت کے دے سورہ مومن آیت گورا آیت دے سورہ مومن آیت گورا آیت دے دولسم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا ذلكم دعا عذاب ده بأنه بصوت ده چيقين انشان ده ده أركلا چبو بلش الله وحده اتياوازي كفرتم انكار وكوتاسو کفر وکو تاسو چنم دا مسلن منو و این یشرک بهی اگر چری صدار بجوڑو لشد دی اللہ سر تؤمنو نو یقین بکو تاسو نو فالحکم للہ العلی الكبیر فسی سلخاص اللہ لگا چلوے دے پہ اوچد دے پہ اعتبار دے ذات او پہ اعتبار دے سیوتو نو سارا نو اسمه معنا کئی پینڈائی شو القرآن سیب اسمه معنا توحید دی اللہ وسعا او کوشش گئی فی خرابها فخراب لدی جماعت نکیا مرد دا خراب والے جماعت اغپ دی دی چپائی چی دا اللہ دا کتاب داری بیان نیا او عباد والے جماعت اغدارے چپائی چی دا اللہ دا دین بیانیا پائی چی دا اللہ دا کتاب درسی دا اللہ دا توحید بیانیا سیدھا بجنا جماعت اگر وان دے اگر کرائی آبادی او دا دا علامات دا قیامت نم دے سیدھا اللہ پیغمبر ویری زرد چرابشی پا خلق وان دے او زمانا مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أرضهم السماء من عندهم تخرج الفتن وفيهم تعود دا سی او زمانہ روان دا چی جماعتنا دے خلق بابا دیا حدیث پاک گرازی لا یبقا من القرآن الا رسمه ولا یبقا من الاسلام الا اسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أيديهم السماء من عندهم تخرج الفتن وفيهم تعود الله وي لا الله پیغمبر وي رست يو زمان را روان را دا اسلام نو پاتی نشی مگر نم داوی دا قرآن نو پاتی نشی مگر صرف خدمت دا الفاظ داوی جماعتنا بے عبادی او دا با خراب بیا دا اللہ دین با بکنی دا اللہ دین ہدایت قرآن کریم با بکنی وحی خراب من الہدا ہدا للمتقین مخی تیر سے علماء دیبا ناکار مخلوقاتی لان دید پوستکی آسمان نا دا دای دا خوان با فتنی را پورتا کی گی او پدائی کی باغ فتنی غیبی گیا نو وسا او کوشش کیا فی خرابها پا خرابو لدی جماعتنو کی اولائک دوکسان ما کان لهم میری مناسب دیتا اے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اغول جید کلچ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ورتوی یرے او نوے گندے کار میولیدو نوے گندے کار میولیدو خلق راجم شویدی جماعت کیا ناغیو تی نمخ کس کلمہ ہوئی نبی اور پسی آگا نور ہوئی نوالی تاس چلوکو نوے ماوے وارو کستان تاند اغا والما رائے والما چتو مال اسرے نو لوی ربیا چھلی کلا آگئی ویدل نو ماتا باوے نو چی بیا آگئی حلقا جورا کرا آگا شانی کول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آگر آگئی جو لئی کی کانی چولی دی آگئی جماعت دروازہ کی ادرے دا وی من عرفنی فقد عرفنی سوک چی ما پی جانی نو آگا ما پی جانی او کسوک ما نپی جانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ما دا صحابی دے چلا اللہ دا پیغمبر مسواک اب دا سرو دا اللہ دا پیغمبر داود اس انتظام دو بو اغد دا سرو دا اللہ دا پیغمبر تکیا اغبد دا سرو نورتوئی دا اللہ دا پیغمبر اغا اوبد دلام بولو لانری اوچی شویہ داغا جامشتا دے و اوانی حلم تکسر داغلوخی دفراک لاندی ماتا لقد جئتم بی بدات ظلماء اوفقتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علماء تاسو یو تک تور بدات پا دین کی پیدا کوا او یا تاسو دا صحابونا پہلم کی پورتا شویہ یا او بے رئی پدٹ رائی سارکڑی او دا جماعت نیخ کی دی نکم اللہ نا چه اغا اولگی ده از خدای ده کور جماعتونو نیمانه اکره نه اغا بیدات نیمانه کره ذکر دی حضرت عبدالله این مسعود رضی اللہ عنه قول ده لان آرا فی المسجد نارن خام خدا چه زوینم با جماعت که اور چه اغا اور دا جماعت سوزی پا جماعت اور لگی دلی ده او جماعت سوزی نو خیر من ان آرا فیه بیداتن دا مال ډیر خلګی دینا چې په دې جماعت کې بدعتونه ما حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما جماعت تراغله و او چارا اوسته وروندل چې جماعت تر اوسته و دې لپاره چې موږ پکیو کی نا جماعت کې چودری دوله لګولې ټیم پاتې شنو سړی आवाज کوي خلک خدای مو وخا جمی تلګ ټیم دی آخری جونی من مسجد هذا المبتدع ما اوباسی دی جماعت دی مبتدینا اگر جماعت کی مونہ دے کڑے ولی اگر سناروا ویلیو ناروا ویلی اگر اللہ چیز اللہ دا پیغمبر نقلنی بس دا ناروا جنی کنی ظاہر کی خوڑیر خامل دے کدی او بند خیال نو ناغب مرادو کی جمع باتی لارنشی خلیفہ شانی د افغان نرستو اگر مصوب تصویب کو اعلان کو چی جمیلہ لگو اخذے نو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئی اخری جو حاض المبتدع من المسجد ہوا سی دا مبتدی جماعتنا گورا دے وی دا مبتدی ہوا سی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوئی ما ہوا سی دا وجہ دا دا جماعت نہ بدل کرے جماعت کی امام کلا خلاف سنت گئی نو برسر اقتدار اویل رکول شیعہ دا اللہ پیغمبر یو جماعت تراغلے چنی کتی دل جماعت پا میراب کی تکانی دی جماعت پا میراب کی تکانی دی امام تکلی دی دا اللہ پیغمبر نے دے دیتا سلموز نظر کئی نچی آگا کلا بیا مخی کی دا ناغا قوم منی که چنت با موز نظر آکے لیکن تو اولی دا سی بیا گا بیچی جماعت کی قبلی لتکانی تکی نو وسا کوشی گئی خراب ہا خراب بولو دی جمع تن کے اولائے کدا کسان ما کان لہم نبی مناسب دیتا ایت خلوہا دا چی داخل شی دی جمع تن تا الا خائفین مگر یری دن کیا یا خدا مطلب دے یو ترجمہ دارا چی دی دی جمع تن تا نداخلی گیا مگر پاج گئی سرا ندا چی کوشش گئی تو خراب ہو دے اور ترجمہ ما کان لہم میری مناسب دیتا دا چی دا سر جی رہی گی جمعہ تن تا الا خائفین مگر یری دن کیا مطلب دا اے مومنانو دا سی قوت پیدا کیا دا سی تیارے ہو کیا چی دائی دی جمعہ تن ترازی چی دائی سر یرائی نرا چی دائی دلاوری کئی پا خراب ہو دی جمعہ تن واندے مطلب دا دا سی ترغیب دے لکہ سورہ انفال کی جرازی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ دائی لتیارے ہو کئی من قوتن دا طاقتنا دا وشتلونا مطلب دا ٹریننگ دا جہاد اگر برابر کئی کی دائی سرائی رائی او یاد رے ممانا ندی مناسب رائی تا دا چی داخل ہی رائی جمعہ تنو تا الا خائفین، مطلب دا وعدد اللہ طرفنا دا نصرت، چی دا سی وقت براشی چی دای بری جماعتنو تا پیارا باندی رازی، مطلب دا زبتا صلاح فتح و نصرت در کم پا دای باندی لهم دا پارا رای فی دنیا پا دنیا کی خیدن رسوائی دا اللہ دی رسوائی او تبا و برباد دیتی ولهم دا پارا رای فی الاخرت پا آخرت کی عذاب نازیم عذاب دلوی وللہ المشرق او خاص اللہ لرد مشرق والمغرب او مغرب، مطلب دا قدل تدی نپریگ دیا نبل غید اللہ دین خدمت کوا جماعت تدی نپریگی وللہ المشرق والمغرب او خاص اللہ لرد مشرق او مغرب، مطلب دا قدار بینی نمغ طرف دی خانکا بیتا کردوا فأينما تولوا فردكم ترونا چمحكويتا سوا شاد دي خانكا بيتا فسم وجه الله فردغ ترو رضا الله. قال دي شمس الدين رحمه الله انوار الطبيان كي معنى كي فأينما تولوا إلى الكعبة فردكم ذهنا چمحكويتا سوا خانكا بيتا من المدينة او من مصر او من الهند والسند، کتا سر مدینی نمختوی خانکا بیتا یا که دا مصر نئی یا که دا اندوستانی او دا سن نئی، نو دا ارخوانه که تاسو مختوی دی خانکا بیتا فسم وجه الله پس دغ طرف رضا دا اللہ دا یقینن اللہ واسعون فراخ علم والا علیم او قوة دے. وقالو اوائلی اتخذ اللہ ولدا نولد اللہ نائب، چت ڈیر کم خل کو بدا کی گوا چرا اللہ اولاد دے نا ولد جدا شیر اتخاذ ولد جدا شیر، مطلب دا اللہ زامن نشتا واللہ پا دیوالی وانی نولی دیا تو گوا دی اتخاذ الولد دی بیان سورہ یوسف گورا سورہ قصص گورا سورہ یوسف کی عزیز مصر فلی خضی توی اکرمی مسواہ آیت گورا عصا ان ینفعنا او نتخذہو ولدا، سورہ یوسف یوشتم آیت دے دولہ سمسی پارا دا. وقال اللذی اشتراہ من مصر لامراتہ اکرمی مسواہ عصا ان ینفعنا او نتخذہو ولدا، او ویلاغ کسوچ وائبستیغ دا یوسف علیہ السلام من مصر یعنی عزیز مصر لمراتی خذیخ بلیتا اکرمی مسواہ عیدت مندکا ٹکاون لدد عصا ضرور این ینفعنا دا چی فائدہ برا کی منگتا او نتخذہو ولدا یاو بنی سی منگتے پا اولاد بندیا دا بز منگا اولادی ندا مانا نا چی ما اوتان با پیداویا نا خود یعقوب علیہ السلام نا پیداوی تو مطلب دا منبے پا دیواری بندی نیسو سورہ قصص گورا دو اشتم سورت دے آیت گورا نہم. وقالت امرات فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، شلما سی پارا دا اتوشتم سورت دے سورہ قصص. وقالت امرات فرعون اول خدید فرعون قرۃ عین لی ولک دا وی اخوالے دختر گزما استا وی فرعون ورطوی اما لکی فنام و اما لی فلا، تو یہ دا با ساو زما دختر گوی اخوالے نحم ایتو نو ارچستا دا پاری نکلنی با ازمال پاری نشکی دے وما غشانی وا. وقالت امرات فرعون اول خزید فرعون گورا دلتا امراتون وی ذکویا چداوی کلد فرعون سر طبیعت لگیدو او کلا غفرون لخوخوا غمومین و او دا سوچه کافر او ویل خدیر فرون قررتو ایمیلی دا بای یخوالی دا موسیٰ علیہ السلام بای یخوالی دسترگو زما ولد او زستا ساو زما دسترگو یخوالی بای امام اعباب علی اغلی پلیلی فا نفت العرب دی چی کل غفرون با غفتو کہ حضرت عاصی رضی اللہ عنہ سر ورشی تشخبت آزاؤو بلرگی پشان بہو کر دی اندامون دلگا انو قادر پدینو چراوی سر علی دلو کیا نزکا والاوی دے موینی لا تبدلوہ موینی دے عصا زردہ ینفعنا دا چی فائدہ برا کی منگتا او نتخذہو والا دا یاو بنی سمنگا دے باد باندے نا اتخذ اللہ ولدن مانا نوری بی اللہ نائبان داد اللہ نائبان دیا اللہ نائبان نوری اللہ والا اختیارات ورکڑی دیا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ چوئی وی بعض دی خلقنا آغسو پوچھے قیدے ساتلا ان اللہ هو السید و هو المدبر اللہ ان دے دے مشر او دے دے تدبیر کا ان کے دار سا لیکن کل دے بخل بندگان واندی احسانو کی او شرف دے اغیلا لباس دے شرف دے چتوالی ور کیا آغا دغاو گر گئی مالک و مختار گر گئی ولكنه قد يخلو على بعض عبيده لباس الشرف والتألق ويجعله متصرفا في بعض الأمور الخاصة ويقبل شفاعته في عباده بمنزلة ملوك ملك الملوك بعض اخفل بندگان اغا متصرفو کردئی او فبعض کارون خاصو کی او قبل شفاعت دا فخفلو بندگان بارکی فمن ولد شہنشاہ ملک الملوک مانا شہنشاہ چاگلی کی پاری او طرف دا مملکت خفلوان دی او کس آغا اختیار منو کردئی دا تدبیر دا دا مملکت فلو فسواد لوی لوی کارونو کی دا یو ذلہ دا دا یو صوبہ دا دا بلا ذلہ دا دا بلا صوبہ دا نائی کی خپل ماتا اغا مقرر کری نو دا دائی جبا اغا بالکل گڑا وڑا کی دا دینا چی دائی تا ہوا ایسے چھے عباد اللہ چی دا اللہ بندگان نو خیلو ویہم بیا خوبا دائیو دا نور با برابری بندگان خو طول دی نو فعدل عن ذلك الى تسميتهم ابناء الله ومحبوب الله وسمى نفسه عبدا لأولئك نو دا اولا قیدل اغیاد جل چدا زامن دا اللہ دی و محبوب دا اللہ دی دانو چدا بندگان دا اللہ دی او خفل زان اغی مسماک پا عبد سر دا پار دا کسانو کا عبد المسیح و عبد العزا لکہ اس کی ویدہ دا دا پیرداد دے او نبیداد دے پیرداد مانا دا پیر سے برا کرے رہے او دا نبیداد دے مانا دا نبی را کرے رہے ویوہذا مرض جمہور الیہود والنصارہ والمشرکین دا مرض دا جمہور یہود و نصارہ او دا مشرکین وبعض الغلات من منافقي دين محمد صلى الله عليه وسلم يوم من هذا او ده بعض غلوك ونكي ده منافقان ده دين ده منغة ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوره ده منغة هذا چه ده ويجا ده غير طريقة ده دين ده لك مختوي مشرقان مسلمانان سر موافقو في تدبير الامور امور العظام وفيما ابرم وجزم ولم يترك لغيره خيره دای موافق د مسلمانانو سره چې تدبیر د امور عظام او هغه چې الله سي سلکای نو پدې کې کوم اختیار نه لري خپل چاته ولم يوافقوهم او دا مشرکان دا مومنان سر موافقنو فطول کارنو فی اغیر تلیو دیتا ان صالحین چیتنم نیکان آغا سو چوروان دیدائینا اغیر اللہ عبادت کردے اللہ تیزانی دے کردے نفعاتواهم اللہ الالوحیتا اللہ غیل اختیار کردی آغی آلہ کردی دی نفس آغی مستحق دے عبادت دے باقی مخلوق ویل کسرنگی بادشاہ دے بادشاہانو چھ خدمت کئی داغو داغو یومرائے و ماتخ داغو چھ خو خدمتو کی ناغو والا د خپل بادشاہی نه سه اختیار ورکی او تدبیر د یو خاص علاقه ولا اوسپار او بیا دا هغه طرف خلق هغه د هغه دغه کوي تابعداری کوي او د هغه حکم مانی وقالو او دی ویل د مشرکان چې الله نه قبل عبادت زمونږ نه مگر چې هغه عبادت د پیوسته شوی د عبادت د دغه خلقو سره مطلب دا مونگ با دای توائی و دای با زمونگ آجر بی و منت اللہ تروان بی کج ناغیوی مفید ند عبادت زمونگ اللہ تا مدر پنی دیکت سرا دی کسانو تا بل لابد من عبادت هاولائی لیقربو الاللہ ذلفا بلکی مونگ با جرا فریاد عاجزی عبادت کو دلتا دیو پار چیدے نگا اللہ تنیدی کی پمرتبہ کی وقالو هاولائی یسمعون ویسرون ویشوعون لعبادهم ویدمرون امورهم وینسرونهم او دلوی چی دا کسان اوری او وینی او شفاعت کئی دا پار دا غخپلو عبادت کو ان کو او دی تدبیر کئی دا غیر کارو امداد کئی دا غیر دکتا خبرہ دا غیر بابا خیل کتاب کیوں لکھتے رہے ہیں ینسرون اولیاءہم ویدمرون آداءہم دکتا خبرہ نویفنحتو علی اسمائہم احجارا وجعلوها قبلتا عند توجہہم الی ہاولائے اس غیر دی پنمونو باندی زان لہ د کاونا داغی بوتان او شکلونا اغی اوتو کل اغی ران لکی خو دیدل چی من بدیل توجو کل وقت عبادت دا دغا خلقو کل فخلفا من بعد ام خلقو دو پس پاتش رست دینا ما احلا دا خبر چا کری دا حضرت شاہ ولی اللہ رحمه اللہ کری دا حجت اللہ البالغتی یوکم شپیتم سفر او دا کم چې مختی عبارت ما ہوئی ہم دا دا حجت اللہ البالغا ناغیر کری دا پا یو شپیتا مصفت وقالو اوائلی اتخذ اللہ ولدن نولد اللہ نائب سبحانہ پیو جواب کئی اللہ پاک دا نائبانونا دکا نائب اغد دو وجنا نولے کی گیا یا نائب نیولے کی گی دا وجہ دا دغنا دا نقصانی آری بینا یا دا وجہ دا نقصانی ذاتینا نقصانی ذاتی بسرنگی لکا دا ملک بادشاہ اگا دا بل ملک پا دورہ باندی زی ناغولا جی او خپل نائب مقرر جی اولی زیتا جی دے عرب الالارن بیادل تا ودے نئی جا بدے دلتا نہیں نو ملک بد گراوی جی نجوڑے دے والا جی اخفل نائب مقرر کی دا تو دا نقصان ذاتی دے چھت دے یوزائی کی نو آل تا بیدانا چھ بل رہ دوں یا بل رہ دوں یا بل رہ دوں ایو دے نقصان یاری دی لکا امام اغموز ورکائی او ناسا پا امام دا طول سر انیو آجوڑے راوسو شا بلی مخیف نو مرسد دا دو دو غاخ نبینا را لیا پودا پرا ما تشاو دا سی مات شا نو رده اولا گی دا خلیفه اونی و نائب اونی دا نقصان یاریزی دی که دا نقصان یاریزی دی نو دا بایو مزم نیوار کرو خو نقصان یاریزی دی او اللہ اغا ذات دی چی دن نقصان یاریزی و یاریزی دوارو نا پاگ دی نا اغا نائب ننیسی وقالوا اوائلی نولد اللہ نائب سبحانہ تنز جواب کئی پاکی رضی اللہ لراد نائب نیونا بلہو بلکہ ذی اللہ ما وسو بسماوات کی دی پاسمان کی والارض او پاسم کا کی یعنی خاص ذی اللہ دی دبل چانری چنائی بنی سیا درم کل اللہ قانتون طول دی اللہ کا تابداری کون کیا مطلب دا سوک خلاف کون کی نشتاوے اوک بادشاہ لگی یہ مخلوق لگی نائب نیسی نوجہ چطول تابداری نے کہیا او اللہ طول دیدی اللہ لگ تابداری کو ان کی سلورم جواب بدی اور سماوات والار ناشنا پیدا کو ان کے رے بی نقشی پیدا کو ان کے داسمان نو دزم کے رے بیدات تم بیدات بکوئی وکا اغم من غیر مثال سبقا بغیر دو اس مثال نہ چڑوان دی تیر شوی نو اغلی اغیل ذکا پیدا کوئی ذکا ناشنا دے اس مثال او نقشے نہ تیر شوی سلورم جواب بدیو سماوات والا ارض ناشنا پیدا کون کے دا سمون نو دزم کے دے مطلب دا کالانا ابنی وے ناغ وقت دینی ولے وے ویضا قضا امران پینزم جواب آر کرج بی سلو کی اللہ دے اوکار فینما یقولو پس یقینن وائی اللہ لہو دے کار تکون خوشا فیقون بسوشی اوز دا کن دا اللہ وی اوکنا انو خدا دا چی اللہ غزاد دے چی دا کن دا عبارت دے دا ارادی دا اللہ نو دے یوشے پوری دا تعلق دے ارادی دا اللہ نو دے یوشے پوری وجود سرا یا پا آدم سرا مطلب دا چی دی اوشے سرا تعلق دی رادی دا اللہ راشی چی دی لوجود ورکون یادا مادون کون ختمو میں نیچے سنگ ارادہ دا اللہ ورکوری متعلق شی ماغا چی وجود اللہ واری موجود شی چی اللہ آدم واری مادون شی دانا چی اللہ محتاج دا دی چی اللہ وی کن نو علب کی گیا نو ویضا قضا امران آر کلج بیسلو کی اللہ دے اوکار پس یقین وائی دے تکن اوشا فیقون بزوشی مطلب دا آغا ذات چی دا غیر آدھ دے اوشے پوری متعلق کی گی ناغیل وجود ملاوی گیا غمادوم کی گیا ناغا نائبان سرنگی نیسی او تو گورا رد اتخاذ الولد چی اللہ رد کرے دی چی دا اللہ سو نائبان نشتا دے زو گورا سور یونس گورا سور یونس لسم سورت دے آیت گورا دو کم ہویا یو لسم اسی پارا دا قالو اتخذ اللہ ولدن سبحانہ ولدنی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قالوا وایدی اکید ساتی دی اتخذ اللہ ولدا چنی ولد اللہ نائب یو جواب سبحانہ فاکی دی اللہ رضا نائب نیونا دویم جواب ہوا لغنی ہم دا اللہ دے بے پرواہ نائب نیونا دا اللہ نائب نیولا سو ضرورت نشتا درم جواب لہو ما فی سماوات و ما فی الار دی اللہ دی آغس جلی پاس مانو کے آغس جلی پاس مکا کے سلورم جواب ان عندکم نشتا استا حضر من سلطان بے آغا سدلیل ریوان دی اتقولون علی اللہ اے وائی تاسو پا اللہ باندی کنم جواب اے وائی تاسو پا اللہ باندی آغس لا تعلمون کتاس تین پوئی گئی زسور کاف گورا اور سور کاف نروان دیا سور بنی اسرائیل گورا نو یو بل پسی بے رد راشی تو گورا دا سلو والا سورت نو گورا سور بنی اسرائیل آخر وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا هو يا ايها الله پیغمبر الحمد لله لا يحمد الله الذي غزات لم يتخذ ولدا جنيدني ولا سوق نائب دي الله سوق نائب نذني ولا دلشاني سوره كاف سنور ما يتقورا اللہ ما کتاب دے پار والے گلے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. سلور میت اللہ ما کتاب ورکڑے خپل بندتا ندوے میت وی سب پارا قیما لینذرا نبیا ویبشر المؤمنین نبیا وینذر الذین او یرئی آغتسان قالوا چغیرتی رسات یوائی اتخذ اللہ ولدان نولد اللہ نائب ما لهم اللہ دلتا دریو طریقو سر جواب کیا ار وقف یو جواب دے ما لهم به من علم نشتہی ریلا فدیبان دیس دلیل ولا لآبائهم او نمشرانو دا پارس دلیل شتا دے انمشرانو دیتا دلیل شتا دیم جواب کبرت کلمتن تخرج من افواہم دیر اللویا دا حیثیت دا خبرینا چی راوزی دا خلود دینا وڑی گندی خلیدی ادمر اللویا خبرتن راوزی دریم جواب ای اپولونا نوائی دی اللہ کذبا مگر دروب دی دروب ویا دی دروب ویا ای اپولونا نوائی دی اللہ کذبا مگر دروب مدادری جواب ویدی نو درشانی ورپسی اگورا سورہ مریم اگورا نبیا ورپسی سورہ طہا اگورا سورہ مریم نسور مریم جو پورا جوزایا سورہ مریم نلسم سورت اندر شمیت ما کان اللہ ان یتخذنی ولد سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون ما کان للہ میری مناسب اللہ تا ان یتخذ من ولدین دا چونی سی سوک نائب آغل اختیارات ورکی لکہ مشرکان ہوئے دیل اللہ اختیارات ورکڑی دی اللہ وی سبحانہ پاکی دی اللہ لراد نائب نیونا اذا قضا امران ہر کلہ جبی سلو کی اللہ دے اوکار فإنما یقول بس یقیناً وائی اللہ لہو دی کار تکن اوشا فیکون فسوشیا در شانی سورہ مریم داری اخر گورا اخر گورا سورہ مریم اتا تی آیت وقالو اتخذ الرحمن ولدا او وائی گئی نیولد مہربان بادشاہ ولدا نائب اللہ نائب نیولے دے لقد جئتم شیئاً ادا پتاتی سر رہ دو گلتاسو فیوشے منکر باندیا دیر ناکار خبر مکرا تکاد سماواتو قریب دی اسماننا یتفترن منہو چراو سشی گردی خبری دو وجنا وتنشق الارضو او تیز مکا وتخر الجبال حدا او گردی گیونا ذری ذری ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا ذي وجنا شبري لي لبارد مهربان بادشاہ نائب او نبی مناسب مهربان بادشاہ تا ان يتخذ ولدا دا چی انی سی سوگ نائب مطلب دا دا اللہ سوگ نائب نشتا دے اللہ کم نائب اغین دے مقرر کرے فان اللہ دا شانی نور سورت میں کرا دی سورہ مریم کرا دیا بلکہ سورہ انبیاء کرا دی تو برا یوشتم سورت سورہ انبیاء آیت گورا واللسم ولو اردنا ان نتخذ له لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین کچر ارادہ لڑلے منگا دا چونی سو منگا لہوان نائب لہوان مانا نائب لاتخذناہ من لدنا نخام خانی ولے گوئے منگا دے من لدنا دخبل ترونا فرشتو کی ان کنا فاعلین کچروے منگل کون کی دیکار داشانش پگشتم ایت کیو گورا وقالو اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون اللہ ویا اوائی دی اتید ساتی دی چنی ولی نربان بادشاہ نائب سبحانہ پاکر دی اللہ تو نائب نیونا بل عباد مکرمون بلکہ غیری بندگان دا اللہ عزت ورکڑی شویہ دا سے نور آیا تنو کی جانو کی رائے دیا نو دنتے اللہ تن دا جواب کری دیا وقال اللذین دا وم شوالا چیتو دا اللہ پیغمبری اللہ دی مملا پخفلوانی ہوئی چیتا دا ما پیغمبر دے جواب وقال الذين ويا كسان لا يعلمون كنبوغي لولا يكلمنا الله ولخبرن كيدم غسر الله فصلواني او تاتينا يا ياولن راضي منت موجزا موجدي هدر راغلي و او تاتينا يا دام لوليا چكم موجزا منغا والوا مداولن راضي يا او تاتينا ايا یا راضی شمنگتا موجزہ یا مانا اولین راضی منگتا یا موجزہ آگا چی منگے گواری دی فرمائشی موجزہ جواب کذالک دلشانی قال اللذین ویلیو آگا کسانو من قبل ان کیوان دے دینا مثل قولهم فشان تدوینا دے دیا دی گندے خبر مخصنوم کروا دو گورا سورہ نساء گورا آیات گورا یوصل یوصل دری پندوس یس الکاہل کتاب انت نزل علیہم کتابا من السماء فقد سألو اکبر فقد سألو موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم فظلم سپاری والمخ وارتان اهل کتاب دا چراولی جی پتب دیوان دیو کتاب دا برانا او پا ایچ لئی چدا دما پیغمبر دوی من ایا فقد سألو دا اللہ پیغمبر تا تسلی دا فسبتا تی سارا سوال کرو دید موسیٰ علیہ السلام ندر لید دینا تان خوی دمرا منکر سوال نوے کرے موسیٰ علیہ السلام تیوے ارن اللہ جہرتن اخیمگتا اللہ اخکارا اللہ دی موسیٰ پا خبلا خبری کی پس انی والدیتان در بے ظلمین پس ہو دا ظلم ندائیا سورہ عراف گورا سورہ عراف ہم سورت دے آیت گورا آیت دے یوصل آیت دے آیت یو سل دری سلویخ نوی مطلب دا دید اللہ نے سوال کو ناکارا زو گورا آیت گورا یو سل دو کم سلویخ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوالا قومی یاکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسی اجعل لنا الہن کما لهم آلہا قال انکم قوم تجہلون او پوری استیدل منگا بنی اسرائیل بدریا باندے پسرال اللہ پہ قوم ماننے چیلے اخکلا پہ درگاہ انوخ پلواننے ولدائی اے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہن او گرد منگ پارا مددگار لکہ سنگ جد پارا دائی مددگاران دیا اللہ وی کذاری کذاشانی ویلی واہ کسانو جوان دے دینا مثل قولهم فشان تدوینا دی تشابہت قلوبهم

ایمان دوری پا دی قرآن کریم من دے دا تلا یتلو تلاوتن دا دی مانا حضرت عبداللہ بن مسعود او حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دلشانی کرے دا چی مطلب دا یتبعونہو حق اتباعی او بے دا آیت رستے دے چی والقمر اذا تلاها او دا شانی اللہ دا دی خلقو دا دیسی وقت آخ پل کتاب دے کرے دے دو گورا سورہ مائدہ دو گورا سورہ مائدہ آیت گورا شپک شپیتم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون الله او بجريتين انداي پابندی کرے تورات او انجیل او پاو قرآن کریم چلالے گلے شوے دیتا زتر ودرخ پلنا نخام خواہ خوراک بے کڑے وے من فوقہم دا پاس اخبل او دلانی رخبوخ بلونا بارا نبا باران پٹھیم کے دے قطن نبا زرغنی او فصلین سی کے دے بعد دی نیو طولے دے مقتصدہ درمیان روی کو ان کے مانا بہتر او دیر دینا بد ما یا ملون آغا چی دیسا عمل کئی بیا دوکم او یا چی وی او آئے اہل کتابو لستم نئی تاسو بس شیوان دے پیستین ماند نئی تردی پوری چی ادر وی تاسو تورات انجیل آغا کتاب چرا لے کے لشد تاو تا دتر وزر بستا سنا دا شانی سورہ آراف گورا سورہ آراف آیت گورا یوصل وپن روس الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الله يا كسان كتاب ذلك الرسول النبي يا پیغمبر دي الأمية چی پاک دے دے گنانا یا مکی والا پیغمبر دے یا امی پیغمبر دے لکل نستلی ندیز دا اللہ دی آغا پیغمبر چی مندلے دے سی وقت داغلی کلشو دے سرا پتورات و انجیل کیا حکم بکی دے دا پنی کئی او منہ کئی ودے عنی المنکر دے خلاف دا اللہ نا او حلالی ودے لپاسی دونا حرامی بپدے واندی پلی تو او لرکی ودرین دران بوجنا دی والاغلال اللتی او توقن آغا چوپ دیوان دی یعنی دران احکام نفل لذین آمنو بهی فساق کسان چیمان رارو پا دی پیغمبر او عزت اکدد امداد اکدد وطبع النور اللذی او روان شو درانا کتاب آغا پسی ان دل ماهو چرالی گل شد دد سرا اولائک دا کسان هم المفلحون اندائی کامیابی منون کیا در شانی سورہ بنی اسرائیل گورا اللہ بکی ددی نیکان و اہلی کتابو داغی صفت اکڑے دے داغی صفت اکڑے دے آیت گورے یوصل وہ رستيركو قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجدا يقولون ربنا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا نضال أغي صفت دغشانية سورة قصص كرادي وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ آغَسُونَ كِبُهُرِ وَكُبَدِي كِتَابَانِي